Ja, la det gå litt fort her da. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Har de noe for tolle? Nei, jeg har bare det vanlige. Ja, ok, gå igjennom, gå igjen. Hei, de der borte, de der borte. Kom, kom, kom, kom. Jeg? Ja, de med det flakkende blikket. Kom, kom, kom hit, kom hit, kom, kom, kom, kom. Ja, ja, ja. Har de noe for tolle? Nei, jeg har bare det jeg har lov til. Ja, jeg sier det på den kofferten der, sånn. Ja, den, ja. Jeg skal jo åpne den også. Nei, ja, ja, åpne opp, åpne opp. Ja, den sitter litt vondt, den litt full, ser de, og... Ja, oi, oi, oi, her var det litt av hvert. Ja, jeg må kanskje betale 12 for noe av dette her. 12, nei? 13 minst? Og for den flaska der må du betale 25,50. For ikke å snakke om de sigarettene der, sånn. Og hva er dette her? Åh, 600...